Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Камітэт па правах чалавека ААН прызнаў несправядлівым прысуд Паўлу Селюну, якога расстралялі ў 2014 годзе. Прыватным медцэнтрам дазволілі выдаваць бальнічныя лісты. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Ён сочыць за міжнароднымі падзеямі. Добры вечар. Турэччына не мае намеру плаціць Расіі за збіты бамбавік Су-24. Як паведамляе турэцкая газета «Дэйлі Сабат», Міністэрства замежных справ Турэччына заявіла, што ніякіх падобных інцыдэнтаў больш не будзе, калі не будзе новых парушэнняў з боку Расіі. Гэтая заява прагучала адказ на патрабаванні намесніка міністра замежных справ Расійскай Федэрацыі Александра Машкова выплаціць Маскве кампенсацыю за загінулы самалёт і даць гарантыі таго, што ў далейшым нічога падобнага не здарыцца. 24 лістапада турэцкія знішчальнікі збілі расійскі самалёт, сцвярджаючы, што ён парушыў паветраную прастору Турэччыны ў раёне мяжы Сірыі. Расія гэта абвергла і ўвяла санкцыі супраць Анкары. Раней з'явілася інфармацыя, што Масква плануе пашырыць санкцыі на гасцінічны бізнес, будаўніцтва ды іншыя галіны. Пра гэта паведаміў «Камерсант» са спасылкай на дакумент, падрыхтаваны Міністэрствам эканамічнага развіцця Расійскай Федэрацыі на даручэнне расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева. Лідары Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі ўзгаднілі пытанне аб скасаванні 40-гадовага эмбарга на экспарт сырой нафты. Як паведаміў спікер Палаты прадстаўнікоў Пол Раян на закрытым паседжанні Ніжняй Палаты, 17 снежня адбудзецца галасаванне па законапраекце аб бюджэтных выдатках у аб'ёме больш за трыльён даляраў і аб працягу шэрагу мінулых падаткавых ільготаў. Мяркуецца адмяніць гандлёвыя абмежаванні на экспарт нафты пры адначасным падаўжэнні ільготнага падаткаабкладання ў галіне аднаўляльных крыніцаў энергіі. Турэччына перадала Злучаным Штатам Амерыкі інфармацыю пра тое, што экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» рыхтавала напад на амерыканскі кансулят у Стамбуле. Як паведамляе ў сваім твітары агенцтва CNN Турк, у горадзе Харкар-Манчараш быў затрыманы баевік Кардані, які планаваў падарваць сябе каля будынка дыпламатычнай місіі. Сёння ж амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі абмежавала працу за пагрозы тэрарыстычных актаў. Донецкий городский суд Ростовской области Российской Федерации адмовил адвокатам украинской войсковки Надеи Савченко у долучении до материалов справы доказов ее невиноватости, представленных Генеральной прокуратурой Украины. Про гэта у твиттере паведамляе адвокат Марк Фейгін. Сваё рашэнне суддзя матывавала тым, што дакументы з'яўляюцца, як яна выказалася, залішнімі і былі атрыманы абароны Саўчынкі непрацэсуальным шляхам, гэта значыць не на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Адвакат Ілля Новікаў адказ на гэта заявіў, што суд няправільна трактуе закон. Паводле яго слоў, у крымінальна-працэсуальным кодэксе Расіі паказана, што доказы могуць быць атрыманы на любой тэрыторыі. Саўчынка заявіла на пярэчанне на дзеянне суда: «Я не разумею, чаму закон Расіі не ёсць аксіёма, а кожны трактуе яго так, як хоча, як нейкую прадажную рэч», сказала Надзея Саўчынка. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.